عرب امارات کے قیام کے دوران بعض ٹیسٹ کروانے کے لیے امیر اہل سنت ایک صاحب کی وساطت سے دبئی کی ایک اسپتال کی لیبارٹری میں تشریف لے گئے۔ اپنے بول کی شیشی یورین بوتل ان صاحب کے تقاضے کے باوجود ان کو اٹھانے کے لیے نہ دی۔ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ نے ان صاحب کو اپنا یورین بوتل کیوں نہیں دیا، کیا اس میں کوئی حکمت تھی؟ تو جواباً امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، وہ سید صاحب تھے، ان کو اپنی پیشاب کی بوتل کیسے پکڑاؤں؟ اگر قیامت کے روز سید صاحب کے جد اعلی اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الیاس کیا تیرا پیشاب اٹھانے کے لیے میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اکثر میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ آپ علماء و مشائخ اہل سنت اور سادات کرام کا نہ صرف خود احترام فرماتے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہتے ہیں۔ 19 ربیع الغوث 1418 ہجری عرب امارات سے ٹیلی فون پر کراچی بیان کرنے کے لیے آپ ایک اسلامی بھائی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں چند صاحبان بغیر سے ملاقات حاضر ہوئے تھے۔ بیان کے بعد ایک پیر صاحب جو سید صاحب بھی تھے کہ ایک صاحب بدگوئی کرنے لگے۔ اس پر امیر اہل سنت نے سادات کرام کے فضائل پر نہایت ہی مؤثر انداز میں کلام کیا۔ کسی سید کی مخالفت کرتے وقت یہ بات ذہن نشین فرما لیا کریں کہ آپ جس کو سید یعنی رسول پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، اب اسی آقا زادے کی بدگوئی بھی کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اور غیبت تو ہر مسلمان کی حرام ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نادار سید زادے نے کہا، آپ کا تو خوب ٹھاک ہے اور میں سید زادہ ہونے کے باوجود کم مرتبہ ہوں۔ اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے نانا جان بے شک سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جبکہ میرے باپ دادا کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں نے آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی اور عزت پائی، مگر آپ میرے باپ دادا کی پیروی کر کے رسوا ہو گئے۔ اسی رات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منقبض یعنی ناراض پا کر ہوش اڑ گئے، گھبرا کر ناراضگی کا سبب دریافت کیا، ارشاد ہوا، تو نے میری اولاد کی عیب پوشی تو نہیں کی۔ چنانچہ صبح بیدار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سید زادے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر ان سید زادے نے بھی رات خواب میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تیرے اعمال درست ہوتے تو عبداللہ تیری توہین کیوں کرتا؟ چنانچہ وہ سید صاحب بھی صبح بیدار ہو کر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک مقام پر دونوں حضرات کی مٹ بھیڑ ہو گئی، دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائے اور ایک دوسرے سے معافی چاہی۔ وہ سید صاحب بھی تائید ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔